obstrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy za kilka dni znajdą się na koncie Skarbu Państwa. To będzie ponad 6 miliardów euro. W tym serwisie Warszawa i podsumowanie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Wieczorem najważniejsi kandydaci spotkali się z wyborcami. Prezes NBP nie spodziewa się, że inflacja na dłużej zagości w celu inflacyjnym. Na koncie polskiego rządu za kilka dni znajdą się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To będzie 6 miliardów 300 milionów euro. Wypłatę ostatecznie zatwierdziła Komisja Europejska, o czym donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wszystkie biurokratyczne procedury zostały tym samym zakończone i pieniądze mogą być przelane na polskie konto. Nie nastąpi to jednak od razu, ale w ciągu kilku dni. Chodzi o wewnętrzne procedury w Komisji Europejskiej. Fundusz Odbudowy, z którego kraje członkowskie otrzymują pieniądze, jest bowiem finansowany z pożyczek zaciągniętych na rynkach. To nie są leżące pieniądze do dyspozycji komisji, jak te w unijnym budżecie. Wypłatę Polsce pieniędzy z pierwszej transzy należy uznać za przełomową, bo przez 2 lata były one zablokowane. Komisja Europejska zarzucała Polsce łamanie zasad praworządnościowych. Zmieniła zdanie, gdy nowy rząd, wyłoniony po październikowych wyborach, przygotował plan reform w sądownictwie. Cała pula KPO dla Polski to prawie 60 miliardów euro, które trzeba wykorzystać do końca 2026 roku. Czasu nie zostało więc wiele. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz zaglądamy do Warszawy. Tutaj, jak i wreszcie kraju, kończy się kampania przed niedzielnymi wyborami samorządowymi. Ubiegający się o reelekcję prezydent Rafał Trzaskowski chce, aby mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta poznali uroki Pragi Północ, która ma stanowić element nowego centrum miasta. Bardzo nam zależy na tym, żeby prawobrzeżna i lewobrzeżna część Warszawy były ze sobą połączone, żeby ten ruch, którym buzuje Warszawa, bulwary i sam most, żeby on się przeniósł również tutaj na Pragę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński przekonywał, że PiS zaskoczył sposobem prowadzenia kampanii. Wiele osób spodziewało się, że ta kampania wyborcza będzie pełna wzajemnych przytyczków w nos, agresji, może hejtu. Zaskoczyliśmy wiele osób. Stworzyliśmy jako jedyni pełny program dla Warszawy. Kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich Magdalena Biejat mówiła z kolei o sukcesie jej środowiska w kampanii wyborczej. Ta kampania była o postulatach Lewicy i Ruchów Miejskich. Ta kampania była o tym, gdzie można budować mieszkania społeczne na wynajem, a nie czy w ogóle. Ta kampania była o tym, gdzie wytyczać buspasy, a nie czy w ogóle. Powtórzmy, wybory samorządowe już w niedzielę, a o północy cisza wyborcza. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenia, że zejście inflacji do celu inflacyjnego jest przejściowe. Spodziewa się, że w kolejnych kwartałach inflacja przyspieszy. Cel inflacyjny NBP to 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Adam Glapiński powiedział, że zawsze w kraju o szybkim wzroście gospodarczym inflacja jest wyższa niż w kraju, który się nie rozwija. Polska ma wyższą trwale inflację od krajów zachodniej Europy, dopóki się będzie szybciej rozwijać. A my się rozwijamy 2,5 razy średnio szybciej niż kraje zachodniej Europy. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu inflacja liczona rok do roku wyniosła 1,9%. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W ciągu ostatnich lat kilku pracowników rosyjskiej misji zostało wydalonych z kwatery głównej NATO w związku z podejrzeniem o szpiegostwo, powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg w wywiadzie udzielonym niemieckiemu dziennikowi Bild. Zdaliśmy sobie sprawę, że prowadzili oni działalność, która w rzeczywistości nie była pracą dyplomatyczną, ale wywiadowczą, stwierdził. Stoltenberg oznajmił, że rosyjskie służby wywiadowcze działają w Europie od wielu lat. W październiku 2021 roku NATO wydaliło 8 rosyjskich dyplomatów uznanych za oficerów wywiadu. Po izraelskim nalocie na konsulat Iranu w Syrii przywódca libańskiego Hezbollahu zapowiada nieuchronną zemstę Iranu na państwie żydowskim w, jak to określił, dowolnie odległym terminie, poinformował dziennik Haaretz. Irańczycy zastanawiają się, ale odpowiedzą zdecydowanie, oznajmił. Oświadczył też, że zabicie w nalocie oficerów irańskiej jednostki Al-Quds, czyli należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Formacji odpowiedzialnej za operacje zagraniczne, to przełomowe wydarzenie.

to nagranie, ta publiczność, ten artysta to wspomnienie po 1 kwietnia 2024 roku. Nie tak dawno, a wydaje mi się, że minęło naprawdę sporo dni, a może nawet tygodni od naszego urodzinowego świętowania. Mnóstwa koncertów i spotkań na żywo, rozmów, takiej radości i życia, które wpłynęło do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Stamtąd wypłynęło na antenę. Ale teraz przez najbliższe minuty skupimy się i na muzyce Lecha Janerki, i na takich wrażeniach koncertowych. I wśród tych oklasków słychać było moje, jak i naszego dzisiejszego gościa, Jędrzka Łukaja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściwie to mogłabym zrobić taką linię czasu, uzasadniając. No, powiem tak, że na tej linii mamy trójkę, jej 62 urodziny. Lech Janerka, który no, trochę wcześniej niż trójka się urodził. Potem gdzieś pomiędzy jestem ja, a na takim biegunie najmłodszym, przynajmniej na tej linii, którą rysujemy dziś wieczorem, jesteś ty. Możemy zdradzić, ile masz lat? 20. I jesteś na pierwszym roku studiów? Tak. A od ilu lat interesujesz się twórczością Lecha Janerki i tak naprawdę zgłębiasz jego muzykę i też interesujesz się samym artystą? Zainteresowałem się tak mniej więcej 2 lata temu przy okazji kupna gitary basowej. Wtedy tata powiedział, rzucił tak w zasadzie po prostu, no, posłuchaj sobie Lecha, to dobre basy pisze. I wtedy to się zaczęło mniej więcej. Pierwszy raz zobaczyliśmy się właśnie tego 1 kwietnia, czyli tak niedawno temu, a tak dawno temu. Zobaczyliśmy się na koncercie, a właściwie zobaczyłam cię no już kilka godzin przed występem Lecha Janerki w Trójce, ponieważ przyszedłeś wcześniej obserwować, jak zespół będzie się rozkładał. Miałeś do tego taką przepustkę w pewnym sensie prywatną, ponieważ już wcześniej zdążyłeś się z Lechem, z panią Bożeną zapoznać. Tak. I o tym też dzisiaj opowiemy. Jednocześnie jestem winna, może nie winna, ale chciałam powiedzieć tak. Wydawało nam się, że już dzisiaj zdołamy powtórzyć ten koncert z 1 kwietnia, no bo u nas właściwie ten ogień działania, że szybko robimy, tworzymy, płonie cały czas. Mówię u nas, czyli w radiu, w Trójce. I zapominamy o tym, że po prostu świat ma swoje zasady i na przykład artysta chce posłuchać koncertu, posłuchać go bez presji czasu, na spokojnie. A więc ten moment, w którym będziemy mogli raz jeszcze przeżyć koncert Lecha Janerki, a także obejrzeć wersję wideo nadejdzie. Po drodze mamy także koncerty, na które Lech Janerka zaprasza do poszczególnych miast. O tym też dziś wieczorem przypomnimy. No ale będziemy w klimacie jego muzyki i także tego, co działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej do północy. A co więcej, zarówno Jędrek, jak i ja mieliśmy okazję z Lechem nagrać wywiady w zupełnie różnych okolicznościach, o czym też za chwilę opowiemy. Bo wracamy do tego twojego basu i rzeczywiście zacząłeś grać jak Janerka? Zacząłeś się stylizować na jego sposób używania tego instrumentu? Teraz gram. Podobnie jak on. Wszyscy mi mówią, że go przypominam. Nawet mam podobną czapkę, co ma właśnie pan Lech. A wydaje mi się, że od... No nie wiem. Od mniej więcej roku. Coś takiego. No dobra, to w takim razie zaczynamy słuchanie muzyki. Zaczynamy od płyty, którą ty przyniosłeś i od utworu, który ty wybrałeś. No poza tym wstępem, którym było tak naprawdę nagranie, fragment koncertu, który odbył się w naszym studiu 1 kwietnia, to od czego zaczynamy, jeżeli chodzi o twoje wybory? Od utworu... Klausa Mitwocha. Nie, Lecha Janerki. Lecha Janerki. To był utwór W naturze mamy ciągły ruch. Czas nas omija. wszystko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot nad Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą, bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Będziemy odmieniać Lech Janerka, Lecha Janerki przez wszystkie przypadki. Muzyka Lecha Janerki. Różnice w podejściu pewnie do muzyki, czy też inne momenty, które naszego życia, na przykład mojego Jędrzka, który jest ze mną w studiu, mogą się z utworami Lecha Janerki kojarzyć. Także ze względu na to, że w różnym momencie kariery Lecha zaczęliśmy tego artysty słuchać. Przepraszam, to aż ze wzruszenia, ale tak na serio to chciałam się zapytać, co z twojej perspektywy już po tym początku, czyli kiedy tata ci podpowiedział, że myśląc o graniu na basie, fajnie byłoby posłuchać, jak robi to Janerka, spowodowało, że tak bardzo się wgryzłeś w tę muzykę. Co cię tam zainteresowało? W zasadzie zainteresowałem się wtedy, gdy jeszcze tata pokazał mi album Lecha Fiu Fiu. I gdy wracaliśmy samochodem, to była długa, długa podróż. Tata w pewnym momencie puścił właśnie album, zapodał. No to uderzyło mnie to jakoś. Teraz mam bardzo dobre sformułowanie, które opisuje to, w jaki sposób mnie to dotknęło. To jest taka muzyka, która po prostu dotyka ten środek środka. A to jest muzyka tylko, czy słowa też? No, mówiłem muzyka, miałem na myśli... Muzyka i słowa. Muzyka i słowa. To nie jest tak, że ty oddzielasz. No dobrze, to w takim razie chciałabym teraz podpytać cię o to, jak od najpierw myślenia o grze na basie, potem zainteresowaniu muzyką, przechodzi się do tego, że spędza się sporo czasu w domu Lecha Janerki, nagrywa się z nim rozmowę. Jaki masz na to przepis? Co trzeba zrobić? Trzeba chodzić na koncerty, trzeba słuchać wszystkiego do zasłuchania, a później później to... Zadać to właściwe pytanie, czy pan, panie Lechu się zgodzi? Tak. W sensie... I kiedy zapytałeś Lecha Janerki, czy mogłeś nagrać z nim wywiad, przyjechać do niego z kamerą, to powiedział tak od razu? Tak, powiedział tak. To o dziwo tak. Tylko chciał w tej chwili, a ja jednak chciałem się trochę przygotować do wywiadu. Tak. Przygotowałeś się, zabrałeś sprzęt, pojechałeś do Wrocławia i mamy teraz taką taśmę, która wprawdzie jest taśmą, która brzmi delikatnie, jakbyśmy odnaleźli ją po jakiejś podróży w kosmosie, ale to dlatego, że to tak naprawdę wywiad wideo, który wymaga jeszcze odpowiedniego przygotowania, wymaga odpowiedniego też popracowania nad dźwiękiem, ale postanowiłam fragment tego wywiadu przywołać na antenę Trójki, dlatego, że jest w nim wiele wzruszających elementów. I nie powiem przy tobie, co mnie najbardziej w nim wzrusza, ale wszyscy rodzice moim zdaniem zrozumieją to na 100% natychmiast. Ale jest w tym zarówno formalnie, jak i w pytaniach i relacji, która jest zapisana w tym krótkim fragmencie rozmowy, coś no, takiego unikalnego, co się właśnie rodzi tylko podczas prawdziwego spotkania. Nagrywa się. Od kiedy miłość mam do ciebie, czyli tytuł naszego wywiadu. Bo wszystko zaczęło się od mojego zafascynowania muzyką pana... No cóż ci mogę powiedzieć? No, najpierw się przywitam. Dzień dobry państwu. Nazywam się Janerka, na imię mam Lech. Jędrek wpadł na szatański pomysł, żeby ze mną porozmawiać u mnie w domu. Jesteśmy u mnie w domu, w mojej pracowni, w której nagrałem ostatnią płytę gipsowe odlew falsyfikatu. Zdaje się, że nie o to chciałeś pytać, że chciałeś porozmawiać też o rzeczach, które zrobiłem wcześniej. Tak. Pamiętam, jak tata pierwszy raz mi puścił Fiu Fiu, album przedostatni. Wracaliśmy wtedy samochodem, daleka podróż. Pamiętam, jak pierwszy raz mnie to dotknęło. Wtedy się zaczęło. Dzięki temu, że się zaczęło, teraz jestem i mam przyjemność ten wywiad przeprowadzać z panem. No słuchaj, czy to będzie przyjemne, to zobaczymy po wywiadzie. A w tej chwili się rozkręcamy, więc... Tak. Chciałem zacząć od samego początku, czyli od czasów Klapsa Mittwocha i od pana gitary, na której pan grał. Jak to było, że wybrał pan w ogóle gitarę basową? Gitara basowa bardziej mnie wybrała. Zaczęło się od szkoły średniej, kiedy nagle w 68 roku część naszych sąsiadów i część naszych przyjaciół ze szkół zaczęła wyjeżdżać z kraju, zmuszeni okolicznościami politycznymi. No i nagle w zespole szkolnym, chodziłem wtedy do trzeciego LO we Wrocławiu, zrobił się wakat na stanowisku basisty. A ponieważ byłem postacią dosyć popularną i malowniczą, to zespół zaproponował mi granie na basie. Nie potrafiłem, oni powiedzieli, że to nie ma żadnego znaczenia, bo basu i tak nie słychać, a dobrze się prezentuje, a z basem będę się prezentował jeszcze lepiej. No i tak się zaczęło. Ja mówię, no ale co mam grać? Oni mówią, wal w najgrubszą strunę, do buczy, interwału nie słychać, będzie dobrze. Bele do rytmu. I takie były początki mojego grania na basie. A czy miał pan jakieś predyspozycje muzyczne? Zdawał pan sobie wcześniej sprawę? Coś panu grało? W momencie, kiedy mi zaproponowali, żebym zaczął grać na basie, zacząłem też słuchać muzyki. Mhm. Też za sprawą kolegi ze szkoły średniej, który uważał, że wypowiadając nazwy jakichś tam zespołów, wypowiada się magiczną formułę, dzięki której można przynależeć do jakiejś grupy słuchających to czy tamto. No więc zacząłem słuchać i zwracałem uwagę na to, co ludzie grają na basie. No i takie były początki. Przejdźmy do Klausa. Wydaje mi się, że jest to jedna, nie tylko mi w zasadzie, jedna z najważniejszych płyt lat 80. polskiego takiego postpunku. Pionierski styl. Ja sobie zachwalam. Chciałem spytać, czy zespół był ambitny? Tak, zespół był ambitny. Wsłuchiwaliśmy się w to, co się dzieje na antenie Polskiego Radia. Wsłuchiwaliśmy się w to, co się dzieje na świecie. I często to się kończyło na szyderstwach. Pamiętam, że akurat przebojem była piosenka Chcemy być sobą. Zespół podśpiewywał, wykrzywiając słowa Chcemy być sobą w cieście. Zastanawialiśmy się głośno, jak to możliwe, że jeżeli ktoś chce być sobą, to nie może. To było dla nas takie trochę dziwne i pokraczne. Wydaje mi się, że to był taki bunt. Pana udział w zespole, ten zespół w ogóle, muzyka buntownicza, zespół buntowniczy, to był taki symbol buntu przeciwko temu, co się działo wtedy w Polsce w latach 80. Chyba nie bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje naokoło. Żyliśmy w izolacji i nikt z nas nie strzelał, ani nikt nas z pałami nie pędził przez ulicę, ale gdzieś tam z tyłu głowy na pewno wisiał klimat wczesnych 80., późnych 70. No więc czy to był bunt? Raczej nie. Raczej to była próba na początku za pomocą dźwięków opisania naszych stanów emocjonalnych, a potem do tego doszlusowały słowa. W momencie, kiedy dostaliśmy propozycję nagrania tego najpierw na single, a potem na płytę długo grającą. Słyszałem, że była tam, że taka zasada panowała, że jeśli pomysł się jakiś nie przyjął, to od razu został wyrzucany do śmietnika. Tak, kosz. To święta zasada, tak, i wiele rzeczy znalazło się w koszu. Czasami bezpowrotnie, a czasami niektóre rzeczy wracały z tego kosza. Z tego, co pamiętam, piosenka Strzeż się tych miejsc. Perkusista tak, odratował. Odratował tą piosenkę, bo po pierwszej próbie, kiedy przyniosłem to na próbę, to jakoś tak to nie szło, no więc kosz. Ale było surowo przez tę zasadę. Pomysłu była taka ilość, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby niektóre rzeczy wyrzucać, bo były inne. No więc w czasie, kiedy Strzeż się leżało w koszu, zrobiliśmy kilka innych piosenek. Głośno. można śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc, co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Głośno śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Muszę powiedzieć, że fragment rozmowy zarejestrowanej przez Jędrzka Łukaja, który jest dzisiaj towarzyszem moim, ale też naszym podczas tego wieczoru fanowskiego. No tutaj przedmiotem naszych zainteresowań jest Lech Janerka, jego muzyka, ale także towarzyszący mu artyści, więc ten fragment większej całości chciałabym potraktować jako zapowiedź, Jędrek, że kiedyś posłuchamy właśnie tych twoich taśm, które teraz tak brzmią, jakby były trochę zakurzone i odnalezione gdzieś, także za sprawą takiego ciekawego sposobu rozmowy, jaki przyjąłeś z Lechem Janerką. Przypomnę, że Jędrek nagrywał tę rozmowę u domu, w domu u Lecha Janerki, no chwilę po tym, jak opublikowany został gipsowy odlew falsyfikatu, czyli to była końcówka roku 2023. Poza anteną mi zdradziłeś coś, co mnie bardzo jakoś tak zauroczyło. Powiedziałeś, że co jasne, oglądałeś mnóstwo wywiadów z Lechem i to tak. W ogóle wielki plus. Dokładnie tak robi się przygotowanie, research, no bo słuchanie muzyki jest bardzo istotne. Koncertowe wrażenia, zbieranie takich wspomnień emocjonalnych, aby podejść do artysty, druga rzecz. No ale też sprawdzenie, jak mówi, jak opowiada, jak reaguje na pytania, jakie mu zadano milion razy, żeby już nie zadać tych samych. To też jest super istotne, ale zrobiłeś coś jeszcze. Poczekaj, bo odpaliłeś na YouTubie poradnik, jak przeprowadzić dobry wywiad. Bardzo mnie to zaintrygowało. Tak, jakiś wrzuciłem po prostu hasło. Mówię rodzicom, że dumny z siebie przed wywiadem, jeszcze w trakcie przygotowywania wywiadu, mówię, no ja już skończyłem, a poza tym to w ogóle pójdzie mi bardzo dobrze, jestem już dumny z tego, co zrobiłem, a rodzice chcieli mi powiedzieć, że no ja nie za dużo wiem i ten mój debiut to może być marny, jeśli się solidnie nie przygotuję, więc zszedłem od razu do swojego majsterkowa. Odpaliłem do Majsterkowa, mam takie majsterkowo swoje na dole, bo mieszkam w bloku, ale i mam tam piwnicę, w piwnicy siedzę, w piwnicy gram na basie, gram na gitarze, lubię to swoje majsterkowo. No też tam różne rzeczy powstają, dlatego majsterkowo. Rozumiem, czyli zszedłeś tam i postanowiłeś zweryfikować swoje przygotowanie, na laptopie, tak? Właśnie jakiś film na YouTube. I to był poradnik, w jaki sposób przeprowadzić dobry wywiad? Tak. Jaki wyniosłeś stamtąd porady, pamiętasz? Patrzeć się w oczy, zadawać pytania z sensem. Ciekawi mnie to bardzo. Nigdy nie korzystałam z takich porad, ale może coś gdzieś. No, mi to było potrzebne, no bo nie jestem dziennikarzem. To był mój debiut. Czy coś zapamiętałem z tego 10-minutowego filmiku? Nie, po 2 minutach wyłączyłem i nadal myślałem, że to świetny materiał. No dobra, to w takim razie ważne jest to, żeby poznawać muzykę i słuchać muzyki. To zawsze jest fajne, kiedy się ma bardzo, no, taką podróż do odbycia też z artystą, bo przecież w przypadku Lecha Janerki, jak i wielu innych artystów nagrywających znacznie wcześniej, niż ty się w ogóle urodziłeś, warto też poznawać konteksty, prawda? Czy to cię interesuje też, w jakich sytuacjach powstawała muzyka? Tutaj przed chwilą słyszeliśmy, że zadałeś Lechowi takie pytanie o to, jak wtedy wyglądała Polska, a on ci odpowiedział, że nie bardzo się interesowali i że właściwie byli wyjęci z tej rzeczywistości, która otaczała ich w Polsce Ludowej. Te konteksty są istotne, albo czy można, nie znając ich, równie silnie zaangażować się w utwory artystów? Wydaje mi się, że konteksty są ważną częścią. Zawsze jeśli już słucha się tych płyt przez długi czas, no to później sięga się po takie rzeczy z boku, nie dotyczące muzyki, i to czasami pomaga lepiej zrozumieć tę muzykę. No ja pytałem się Lecha o te konteksty i bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Na przykład to, że utwór... Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale było ich dużo, na pewno. Mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócimy i będzie taka okazja, bo jak powiedziałam, to tylko fragment. I oczywiście ty jesteś na początku też takiej drogi myślenia o tym, co właściwie mógłbyś zrobić z tym materiałem, ale masz w ogóle bardzo szeroko zakrojone plany, bo nie tylko doprowadziłeś do sytuacji, w której poznałeś Lecha Janerkę osobiście i mogłeś nagrywać z nim wywiad. Na koncercie naszym trójkowym, przypomnę raz jeszcze, no, byłeś tutaj wcześniej, przyglądałeś się, jak zespół sobie próbuje i układa całą tą przestrzeń taką na co dzień niedostępną dla fanów. Ale to nie wszystko, prawda? Bo masz też wszystkie płyty, gromadzisz informacje, czy zmierzasz do tego, żeby otworzyć jakieś muzeum? Jakieś archiwum? Ostatnio pojawił się taki plan zrobienia archiwum wszystkiego. Archiwum wszystkiego, to jest doskonała nazwa. Tak. My ostatnio w Trójce nieustannie poszukujemy tytułów dla nowych audycji. Uważam, że jeżeli się zgodzisz, to archiwum wszystkiego jest świetną nazwą, którą moglibyśmy wykorzystać. Archiwum wszystkiego. Chciałbym gromadzić w zasadzie wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy, wszystkie fragmenty wywiadów, które dotyczą go. No i po prostu mieć coś takiego, żeby sobie spoglądać albo pokazywać znajomym, innym ludziom. Może kiedyś to upublicznić. No. I tylko Lech Janerka, czy jeszcze inni artyści? No, na razie to tylko Lech Janerka. Bardzo też cenię sobie twórczość Wojtka Waglewskiego z zespołu WW. Też jego wcześniejszą twórczość, zespół I Ching, zespół Ocean. To też jest bardzo blisko ze mną, ale niestety Lechu wygrywa tutaj. Jeszcze też kontaktu nie nawiązałem, tak. Dobra, to w takim razie będziemy, myślę, mogli w jakiś sposób pomóc i pośredniczyć w nawiązaniu tego kontaktu. To zanim jeszcze skończymy pierwszą godzinę naszego fanowskiego wieczoru, jednocześnie godzinę, której jesteś gościem, bo w tej drugiej godzinie gościem będzie Lech Janerka. Tak, Lech Janerka, z którym z kolei ja rozmawiałam dzisiaj, ale nie u niego w domu, chociaż on był w swoim rodzinnym mieście, czyli we Wrocławiu, a ja siedziałam w naszym warszawskim studiu dzięki magii radia. To chciałam jeszcze przypomnieć, że koncerty, o których już wspomniałam tak niedokładnie, to są koncerty Lecha Janerki w różnych klubach. On w tym wywiadzie po godzinie 23 też o nich wspomni, ale nie uprzedzajmy faktów. Natomiast chodzi o takie daty jak 20 kwietnia, czyli nadchodząca możliwość spotkania się z Lechem Janerką w Łodzi w klubie Wytwórnia, 27 kwietnia warszawska Stodoła. Potem mamy koncerty majowe, czyli plan na Poznań, Centrum Kultury Zamek, plan na Gdańsk i Gdański Teatr Szekspirowski. 31 maja to będzie Bielsko-Biała i przerwa do września, kiedy z kolei odbędzie się koncert w Krakowskim Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, czyli w niezwykle pięknych okolicznościach. No dobra, to czym kończymy? To jest twój wybór z płyty, którą przyniosłeś. Powiedz, co to będzie za piosenka. Tym razem nie Paragwaj, tylko w naturze mamy ciągły ruch już. To prawda. Jędrek Łokaj był gościem pierwszej godziny naszego dzisiejszego, trochę tak wyszło, fanowskiego spotkania z Lechem Janerką, ale też Archiwum Wszystkiego, to jest świetna nazwa. Archiwum Wszystkiego najlepszego Lecha Janerki na antenie Trójki. Dzięki ci, Jędrek, za odwiedziny. Dziękuję bardzo. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak tu, więc żegnaj. Zostałem prorokiem much. Objawiać muszę prawdy, okrutny wstrzymać los, dlatego jestem marny i marny jest mój tors, więc żegnaj. Skrzydełka mnie znoszą w mrok. W naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch. Dotykam sedna sprawy, dotykam twoich ust, a wiedząc, co się zdarzy, unikam szarych smug, więc żegnaj. Giniemy w wymachu już. W naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch. Coś odpada, coś odpada, coś odpada, coś odpada, coś odpada, coś odpada i upada i odpada, coś odpada, coś odpada, coś odpada. Dotykam sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak tu, więc żegnaj. Zostałem prorokiem. Z larwy do gwiazd.